Zbieramy dzięki. To był program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 maja, minęła 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Święto Konstytucji 3 maja. Prezydent zapowiada złożenie w Senacie wniosku o referendum konsultacyjne dotyczące zmian w Konstytucji. Wciąż bez porozumienia między Warszawą i Brukselą. Chodzi o reformę sądownictwa. To było bardzo dobre spotkanie, oceniają po rozmowach z pierwszą damą protestujący w Sejmie rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych. Prezydent nie zmienia zdania. Andrzej Duda chce zmian w Konstytucji. Chce także, by referendum konsultacyjne w tej sprawie odbyło się 10 i 11 listopada. Podczas dzisiejszych uroczystości na warszawskim Placu Zamkowym z okazji Święta Konstytucji 3 maja prezydent zapowiedział złożenie w Senacie wniosku w tej sprawie. Agnieszka Drążkiewicz. Według prezydenta dwudniowe referendum ma dać odpowiedź, czy Polacy chcą zmian w Konstytucji i w jakim kierunku powinny iść zmiany ustrojowe w państwie. Niech ten rok, rok stulecia odzyskania niepodległości, będzie także dla nas, dzisiejszych Polaków i dla następnego pokolenia, rokiem konstytucyjnego przełomu. Prezydent zapowiedział, że niedługo złoży w Senacie wniosek dotyczący przeprowadzenia referendum, ale już dziś wiadomo, że do terminu plebiscytu nie do końca przekonane są władze PiS. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać, to jeszcze przed nami. Wniosek zostanie złożony, większość parlamentarna na ten temat będzie się wypowiadać. Nie chcemy za bardzo łączyć święta narodowego z pewnym sporem politycznym. Tłumaczył szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Politycy partii rządzącej obawiają się też, że nawet dwudniowe referendum nie będzie cieszyło się dużą frekwencją, zwłaszcza że 11 listopada wypada w niedzielę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. I szef MSZ-u Jacek Czaputowicz i wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans mówili po dzisiejszym spotkaniu w Brukseli o postępie w rozmowach na temat zmian w sądownictwie, ale porozumienia na razie nie ma. Komisja zakwestionowała reformy wymiaru sprawiedliwości, uznając, że są zagrożeniem dla niezawisłości sądów. Polska, wprowadzając zmiany w ustawach sądowych, oczekuje, że komisja zakończy procedurę związaną z artykułem 7. Beata Płomecka. Minister spraw zagranicznych poinformował, że Polska jest gotowa ograniczyć skargę nadzwyczajną, by mogli ją składać tylko rzecznik praw obywatelskich i prokurator generalny. Były obawy ze strony komisji, że to będzie zbyt powszechny środek, że będzie naruszać cały system prawa. Nie o to chodzi. Minister powiedział też, że kolejne zmiany mają zagwarantować niezależność asesorom. No nie wiem, jak dużo tych zmian jeszcze możemy wprowadzić. Myślę, że pewien zasób potencjału politycznego i chęci tutaj powoli się wyczerpuje. Polska chce zakończyć spór z komisją, by, jak mówił minister, zająć się ważnymi sprawami, takimi jak unijny budżet. A wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans mówił, że musi się szczegółowo zapoznać z propozycjami Polski i dodał: oceniam ostatnie decyzje pozytywnie, nie ma jeszcze porozumienia, ale zmierzamy w dobrym kierunku. O rozmowach z Polską wiceszef komisji poinformuje unijnych ministrów 14 maja. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Konkluzja spotkania pierwszej damy z protestującymi w Sejmie jest taka, że trzeba szukać kompromisu. Strona rządowa musi się do nas odezwać i szukajmy tego kompromisu, mówiła po wieczornym spotkaniu Iwona Hartwig z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych. Oceniła, że rozmowa z Agatą Kornhauser-Dudą to było bardzo dobre spotkanie. Protestujący mówił, że ich zdaniem z rozmowy wynikało, że pierwsza dama skontaktuje się z minister Elżbietą Rafalską i osobami decyzyjnymi. Odniosły też wrażenie, że przedstawiona przez nie propozycja kompromisu dochodzenia do 500 zł dodatku rehabilitacyjnego według pierwszej damy powinna być zrealizowana. Do spotkania z panią prezydentową doszło po listowym zaproszeniu, które wystosowali protestujący. Jak informował po rozmowach Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta, spotkanie miało na celu pomóc w poszukiwaniu kompromisu. W komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta czytamy, że Agata Kornhauser-Duda z uwagą wysłuchała protestujących i wyraziła zrozumienie dla ich sytuacji i oczekiwań. Z protestującymi w Sejmie rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych spotkał się dziś także Henryk Wujec. Na pewno wygracie, protest w Sejmie nie ma wygórowanych żądań, wasza sprawa jest słuszna, mówił działacz opozycji demokratycznej z czasów PRL-u. A na poznańskim rynku protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych wspierali niepełnosprawni i ich rodzice, którzy nie mogli przyjechać do Warszawy. Cały czas musimy liczyć na siebie, bo system opieki nad osobami niepełnosprawnymi w znacznym stopniu nie jest taki, jaki być powinien. Tak mówili uczestnicy tej manifestacji. Dodajmy, że protest w Sejmie trwa już 16 dni. PAP uruchomił anglojęzyczny portal The First News. Ma on, jak mówił prezes Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz, pokazywać świat z polskiej perspektywy i ma być w nim prawda, bez przekłamań. To był serwis Trójki. Jutro znów dużo słońca, tylko na południowym wschodzie i wschodzie może się chmurzyć, może padać deszcz, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie mogą także pojawić się burze. Od 16 stopni miejscami na północy i zachodzie do około 20 w centrum i 27 na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu, a tam tylko od 12 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Białe plamy. Witam Państwa, Mirosław Białaszko. Od 3 maja chcielibyśmy zacząć taki cykl ważnych Polaków w stuleciu niepodległego państwa polskiego. Dziś chcemy porozmawiać o Karolu Wojtyle, Janie Pawle II. Dziejowe szczęście albo boski plan. Tak chyba, zależnie od przekonań, określić można pontyfikat Jana Pawła II w kontekście jego wpływu na Polskę. Według opinii historyków od lewa do prawa, Karol Wojtyła miał nieoceniony wpływ na pomyślny rozwój dziejów naszego kraju w XX wieku. Mowa przede wszystkim o transformacji ustrojowej, którą niejako ufundował, wypowiadając słynne słowa „Niech zstąpi duch Twój”. Biografia od spokojnych lat dziecięcych w Wadowicach, gdzie urodził się w maju 1920 roku, przez pobyt w Krakowie, studia teologiczne, przerwane przez wojnę, która miała zresztą całkowicie zmienić jego życie, pracę fizyczną i aktorstwo, to wszystko wyposażyło późniejszego arcybiskupa Krakowa od roku 1964 w zestaw cech, z których korzystał także na najważniejszym miejscu, jakie kiedykolwiek zajmował Polak, a więc tronie Piotrowym. Choć dziś w mediach świata zachodniego pontyfikat papieża Polaka jest też przedmiotem krytyki, to jednak w naszym kraju dostrzegamy przede wszystkim pozytywne jego aspekty i te akurat odbierane są dobrze także przez znaczącą część historyków na świecie. A mowa o roli papieża w pokonaniu podziału świata na dwa wrogie obozy, ale także w dialogu między religiami. Choć papież Jan Paweł II dla wiernych Kościoła katolickiego święty nie szczędził rodakom także trudnych słów, często były one odbierane powierzchownie i spłycane. Być może dziś, 13 lat po jego śmierci, jest dobra okazja, by raz jeszcze przypomnieć, na czym polegało znaczenie jego pontyfikatu. Nasza ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Rok 1995. Skoczów. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. Myśl słów świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy i w całej ojczyźnie. To znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne, troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności. Jeden drugiego brzemiona nosić. Pamiętam, że powiedziałem te słowa w Gdańsku podczas odwiedzin w 1987 roku na Zaspie. Nasz wiek XX był okresem szczególnych gwałtów zadawanych ludzkim sumieniom. W imię totalitarnych ideologii miliony ludzi zmuszano do działań niezgodnych z ich najgłębszymi przekonaniami. Wyjątkowo bolesne doświadczenia ma pod tym względem cała Europa Środkowo-Wschodnia. Pamiętamy ten okres zniewalania sumień, okres pogardy dla godności człowieka, cierpień tylu niewinnych ludzi, którzy własnym przekonaniom postanowili być wierni. Pamiętamy, jak doniosłą rolę odegrał w tamtych trudnych czasach Kościół jako obrońca praw sumienia i to nie tylko ludzi wierzących. Zadawaliśmy sobie w tamtych latach pytanie, czy może historia płynąć przeciw prądowi sumień? Za jaką cenę może? Właśnie za jaką cenę? Tą ceną są niestety głębokie rany w tkance moralnej narodu, a przede wszystkim w duszach Polaków, które jeszcze się nie zabliźniły, które jeszcze długo trzeba będzie leczyć. Do studia zaprosiłem dziś księdza profesora Jana Sochonia i księdza profesora Jacka Grzybowskiego z Wydziału Filozofii UKSW. Witamy serdecznie. Witam, kłaniam się. Na wstępie podstawowe pytanie. Jaki wpływ biografia wywarła na dzieła Karola Wojtyły, Jana Pawła II? Ja sądzę, że kiedy czyta się w ogóle biografie ludzi wielkich, to jednak wyraźnie widać, że te korzenie rodzinne, wpływ edukacji, szkoły, kultury, języka, cywilizacji miał znaczenie ogromne. I uważam, że Jan Paweł II jest postacią, która właśnie jakby wychodzi ze specyficznego źródła swojego pochodzenia, jest Polakiem zanurzonym w dramatyczną historię XX wieku, a jednocześnie w jego biografii, szczególnie tej religijnej, nazwijmy ją papieskiej części jego biografii, bardzo wyraźnie widać, że on staje się, jak ktoś trochę dowcipnie, a trochę poważnie powiedział, proboszczem całego świata. W takim znaczeniu bardzo pozytywnym, czyli człowiekiem, który chciał się odnaleźć jak pasterz, jak duszpasterz, jak brat wobec każdego człowieka. Ksiądz profesor Sochoń? Sądzę, że postać i dzieło Karola Wojtyły, Jana Pawła II jest w aspekcie tego pytania wyjątkowe i niepowtarzalne. Przypomina w pewnym sensie życie świętego Augustyna. To znaczy rdzeń zapatrywań, nazwijmy je tak, teologiczno-filozoficznych czy szerzej kulturowych przyszłego papieża ma swoje głębokie źródło w jego doświadczeniach życiowych. Nie tylko chodzi mi o takie doświadczenia, jakby to powiedzieć, związane z historią, z epoką, a więc wojna, czy specjalne środowisko, w którym wzrastał. Ale głównie chodzi mi tutaj o metodę myślenia i pisania. Metoda myślenia i pisania Jana Pawła II polegała na tym, że on niejako łączył w swojej narracji doświadczenie duchowe, doświadczenie kulturowe i doświadczenie osobiste. I to osobiste doświadczenie przybierało charakter, można by powiedzieć, poetyckiego stylu życia. Chodzi o to, że ta formuła poetycki pogląd na świat, a w ujęciu Johna Henry Newmana brzmiąca poetycki pogląd na świat jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. wypływa bezpośrednio z talentów osobistych Jana Pawła II. A zatem ten poetycki pogląd na świat, to znaczy takie widzenie rzeczywistości, w której w relacje z innym człowiekiem wchodzi żywioł nie tylko piękna w sensie estetycznym, ale żywioł aktywności moralnej, żywioł dobra. To wszystko sprawia, że życie, biografia papieża przyszłego i jego dzieło są ze sobą zintegrowane w wyjątkowo ścisłym czy mocnym sensie. A okupacja niemiecka, później sowiecka, jak to kształtuje charakter tego człowieka? No mi się wydaje, że przede wszystkim w tej biografii Jana Pawła II widać nieprawdopodobny szok po tym doświadczeniu właśnie nazistowskim, związany właśnie między innymi oczywiście z zamordowaniem profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, czego on jako pośrednio był świadkiem. Sonderaktion Krakau. Tak, tego strasznego aktu zbrodni na inteligencji polskiej dokonanym przez właśnie Niemców. Drugi wymiar to jest właśnie pokonanie Niemców przez armię sowiecką i zaprowadzenie innego porządku, porządku komunizmu w Polsce. Ale ja sądzę, tak patrząc może z pewnej perspektywy na tę biografię, że jednak on w jego doświadczeniu ważniejsze było potem zmierzenie się z tym, co pozostawiał po sobie marksizm. Czy z tym złem, a bym nawet powiedział zatruciem czy ukąszeniem, które niósł ze sobą marksizm, leninizm, a potem socjalizm. I w tym sensie warto tu wspomnieć, że pierwsza podróż apostolska Jana Pawła II, świeżo po wyborze na stolicę Piotrową, to jest Meksyk. Dlaczego Meksyk? No, ze względu na to, że po pierwsze była tam zaplanowana konferencja biskupów latynoamerykańskich całego kontynentu Ameryki Łacińskiej, CELAM, która miała odpowiedzieć na problemy tego świata łacińskiego, tamtej Ameryki, ale także dlatego, że on widział ogromne niebezpieczeństwo dla Kościoła ze strony teologii wyzwolenia. I zobaczmy, że papież Jan Paweł II wspólnie z kardynałem Ratzingerem dokonali ogromnej pracy, aby właściwie do końca lat 80. jakby zniweczyć, czy jakby osłabić wpływ teologii wyzwolenia, która przecież była niejako pewnym sojuszem chrystianizmu, czy chrześcijaństwa z marksizmem. Tak? Chrystus jako ten, który jest całkowitym także ekonomicznym i politycznym odkupicielem człowieka. I to Jan Paweł II jakby, myślę, dokonał, ponieważ miał w pamięci, jak wielkim zatruciem, jak wielkim złem jest marksizm jako ideologia, która zatruwa po prostu duszę, mówiąc takim językiem, by powiedzieć trochę metaforycznym. Ale tutaj dodałbym jeszcze do tego ta relacja z jego przyjacielem Jerzym Klugerem dotyczy też tego Holokaustu, który dokonał się na ziemiach polskich, przez Niemców zrobiony. Jednak ta tragedia narodu żydowskiego tutaj też jakieś piętno i w nim, i w nauczaniu później Jana Pawła II była. Tak. No widać to na pewno w przemówieniu w Auschwitz, tak? I jego jakby wielkiej takiej postawie, w którym on staje tam jako Polak, ale także jako przywódca Kościoła katolickiego i można by powiedzieć, daje przesłanie solidarności, pamięci i braterstwa. Czy z tą pielgrzymką z 2000 roku do Ziemi Świętej? Tak. No, ja osobiście sądzę tak. Często mówimy o tym, że starania i postawa Jana Pawła II w jakimś stopniu, czy w pewnym stopniu przyczyniła się do obalenia w Polsce systemu totalitarnego. Zastanawiam się, w jaki to sposób można uzasadnić. Ja bym to uzasadniał w prosty sposób, w taki mianowicie, że to się przede wszystkim przejawiało w trosce Jana Pawła II. Tę troskę nazwałbym troską publiczną, czyli oficjalną, o Polskę. Kiedykolwiek tylko się nadarzała okazja, to Jan Paweł II zabiegał o Polaków. Mówił do tego ze wschodu, który potem ogłosił upadek państw sowieckich, że jeżeli Polska nie będzie suwerenna, to on, no, przywódca Związku Sowieckiego, sprzeciwi się najbardziej fundamentalnej jakby racji życia społecznego. ta postawa Jana Pawła II wyrażała się nie tylko w oficjalnym, jak powiedziałem, no, zabieganiu o Polskę w sensie politycznym, ale ona się wyrażała nade wszystko w postawie, w trosce papieża o samych Polaków, o ich religijny wymiar życia społecznego i narodowego. Przypomnijcie sobie, panowie, drugą dla odmiany pielgrzymkę Jana Pawła, czerwiec 83 rok ubiegłego wieku. To była dla papieża bardzo trudna pielgrzymka. Drugą do kraju. Tak, i dla Polaków trudna. Dlaczego? Jaki to był czas? Krótko tylko mogę przypomnieć. Przede wszystkim stan wojenny nie był odwołany, tylko zawieszony. Po drugie, opozycja była właściwie zamknięta. Minął, nie pamiętam, rok czy półtora roku, rok od czasu, no, od czasu, kiedy Jan Paweł został ranny, miał być zamordowany, i rok od śmierci księdza prymasa Wyszyńskiego. Sytuacja w kraju była dramatyczna, trudna. I co robi papież? Papież mówi tak: ja przyszedłem tu, przyjechałem, o ile dobrze pamiętam, ja przyjechałem tutaj do was, żeby w sensie politycznym dokonała się w Polsce, czy wśród Polaków, katarzys, oczyszczenie duchowe, ale nie w sensie politycznym, a w sensie moralnym. Trzeba po prostu powrócić do religijnego życia, do standardów ewangelizacyjnych. I właściwie, i to wywołało, przyznaję, pamiętam to, wśród Polaków pewien szok. Oni się nawet trochę byli zadziwieni. Pamiętam z telewizji, jak Ojciec Święty, jak wyglądał, słuchając oficjalnych przemówień na lotnisku. Był smutny, miał spuszczoną głowę. On wiedział, że jedzie do Polski rozbitej i że tę Polskę musi z tego totalitaryzmu duchowego podnieść, ale mówiąc im przede wszystkim o pokoju, w takim hebrajskim sensie tego słowa szalom, o pokoju i o tym, że przyjechałem, powiadam do was, umocnić w was nadzieję. Nam się dzisiaj wydaje to wydają rzeczy dość nawet banalne, tak. Ale pokój i nadzieja, to była ta perspektywa, jaką on przed tymi zbiedzonymi Polakami jakoś, no, przedstawił. Jeszcze jedna tylko uwaga na koniec tej mojej wypowiedzi, tej części, mianowicie to, że także papież mówił do Polaków: wy musicie ze sobą rozmawiać, ale to nie może być dialog podstępny. Kiedy przecież, o ile pamiętam, kardynał chyba Glemp spotkał się z Jaruzelskim i z Wałęsą, to już właściwie sprawy były uzgodnione, jeśli chodzi o stan wojenny. A Jaruzelski rozmawiał tak, jakby w ogóle to był podstępny dialog. I papież takiego dialogu nie uznawał. W tym więc sensie uważam, że to doświadczenie totalitarne życia w takim kraju u Karola Wojtyły, potem papieża, tak się właśnie między innymi przejawiało. Ale to pierwsze nauczanie już jako papieża Jana Pawła II, w zasadzie do końca, do upadku komunizmu, on cały czas odwołuje się do swojej biografii, do swojej ojczyzny, cały czas podkreśla: ja z rodu Polaków, i to doświadczenie tego totalizmu komunistycznego w zasadzie jest taką ideą, trudno powiedzieć przewodnią, ale dominującą w jego postawie w nauce papieskiej. No, wydaje mi się, że wobec Polaków, że my tak to odczytywaliśmy. Właśnie, natomiast tak, trzeba pamiętać, że wtedy także i w latach 80. wychodzą ważne encykliki dla całego Kościoła, które dotyczą spraw jakby, no, fundamentalnych, tak jak powiedziałem na początku, uniwersalnych. Więc wydaje mi się, że może to jest trochę taki ogląd. Ale to mi chodzi, proszę księdza, o te społeczne encykliki, które gdzieś też odwołują się korzeniem do tego totalizmu. Tak, można tak powiedzieć, tylko w tym sensie, że tu właśnie bym połączył to z tym jego doświadczeniem Ameryki Łacińskiej, tak? Czyli tego, że on tam także zobaczył realną biedę, realny dramat wyalienowania całych społecznych obszarów, jakby na tę niesprawiedliwość odpowiedzią nie jest, mówiąc metaforą, Chrystus z karabinem na ramieniu, tak, jak brzmiała świetnie książka Kapuścińskiego, tak? Tylko jest Chrystus, prawdziwy odkupiciel człowieka. I w tym znaczeniu jakby to jest właśnie ten uniwersalizm tego giganta myśli, tak? Że on do nas mówił, do Polaków, także trafiał prosto w nasze polskie, nazwijmy to, sumienia i serca. Ale z drugiej strony uważam, że miał też świadomość tego, że w swoich encyklikach i nauczaniu jakby wydobywa ten wymiar uniwersalny, czyli właśnie także ludzi pracy, ludzi biednych, ludzi wyalienowanych, ludzi jakby cierpiących na różnego rodzaju osobiste dramaty. I ludzi traktowanych chyba przedmiotowo. Tak, przedmiotowo, ale także no, w pewnym momencie no, dotkniętych czy zanieczyszczonych tym, co my w latach 80. nie mieliśmy tego doświadczenia, a co było doświadczeniem świata zachodniego, czyli konsumpcji, tak, jakiegoś takiego właśnie potraktowania życia tylko i wyłącznie w takiej sferze doczesnej, gdzie zanika ten jego transcendentny sens. Więc wydaje mi się, że gdybyśmy dzisiaj powrócili do tych i przemówień, i kateches środowych, i różnego rodzaju tekstów Jana Pawła II, to nie widzielibyśmy tylko tej, nazwijmy to tak, tej polskiej narracji, ale zobaczylibyśmy człowieka, który potrafi naprawdę celnie ująć tajemnicę człowieka. Opisać świat też. Tak, tak, tak. Encykliki Jana Pawła, chociaż są uniwersalne, to w pewnych aspektach są zakorzenione w doświadczeniu Polski. W mesjanizmie polskiej słowiańskim. Historii. Na przykład w mesjanizmie słowiańskim, w bardzo specyficznym sensie tego słowa, no niektóre fragmenty encyklik społecznych są wprost nawiązują do różnych rozstrzygnięć Cypriana Kamila Norwida, o czym już badacze nieraz mówili. A gdy chodzi o sam mesjanizm, to ja bym tak powiedział, i to chyba, o ile pamiętam, to chyba Czesław Miłosz zwrócił uwagę na to, że twórczość i styl życia Jana Pawła II to są jak, to stanowił taką, on to tak nazwał, ikonę niewidzialnego i ikonę świętości, i przy tym bardzo podkreślał, że trzeba Jana Pawła II uznać za ostatniego wielkiego romantyka. A przecież jak to ta encyklika Jana Pawła II, Laborem Exercens chyba, to jest pierwsza właśnie encyklika społeczna, która ma teologiczną, takie jako odnoszenie teologiczne, przejęte, jak wspomniałem, właśnie od Cypriana Kamila Norwida. A gdy chodzi o elementy mesjańskie, albo lepiej mówiąc mesjanistyczne, to Jan Paweł II sądził, że mesjanizm to właściwie nie jest jakaś, jak niektórzy twierdzą, wada myślenia o Polsce i o Polakach, ale że stanowi rdzeń rozumienia tego, kim jest się Polakiem. A Polakiem jest się wówczas, kiedy swoje dzieje i swoją polskość wywodzi się z szeroko uniwersalnie rozumianego chrześcijaństwa i z dekalogu. Ale tutaj ksiądz profesor powiedział o tym romantyzmie, odwołaniu do Mickiewicza, do Norwida, ale przecież Karol Wojtyła w czasie wojny funkcjonuje gdzieś w grupie Unii z Jerzym Braunem, z wronkistami, z mesjanistami, a gdzieś w tym środowisku funkcjonuje. Nawet składa przysięgę na ręce Stanisława Bukowskiego, szefa Unii w Krakowie, przystąpienia, później jak wstępuje do seminarium duchownego, oczywiście jeszcze raz składa rezygnację z tej Unii. Czyli to środowisko intelektualne w czasie wojny, które istniało w Krakowie, ci unioniści, a przecież tam był Braun, tam był Osterwa, tam tak, był Kudliński, to były postaci naprawdę wybitne w kulturze polskiej, i Wojtyła z Teatrem Rapsodycznym, z Kotlarczykiem, z Kudlińskim są w kręgu tego środowiska. To też wydaje się, że w jakiś sposób mogło wywrzeć na tego człowieka wpływ. Teraz chciałbym zapytać was o taką kwestię. Jan Paweł II, Karol Wojtyła, konserwatysta czy reformator? Różnie postrzegają ludzie zajmujący się, szczególnie na Zachodzie, określano go jako konserwatywnego. Współpracował z kardynałem Ratzingerem, który też był uznawany za prawie żelaznego kardynała. Czy reformator? Przecież on otwiera drzwi na spotkania z różnymi wyznaniami, z różnymi ludźmi. Wydaje mi się, że zarówno jedną, jak i drugą łatkę, jeśli tak mogę powiedzieć, można przypiąć, nawet czasem złośliwie, Janowi Pawłowi II, bo jak widzę wzrastającą siłę pewnych środowisk tradycjonalistycznych w Polsce, to one bardzo łatwo, negatywnie oceniają Jana Pawła II przede wszystkim za jego działalność ekumeniczną, która w moim przekonaniu jest nie do przecenienia. To znaczy encyklika Ut Unum Sint jest wielkim wołaniem o jedność braci chrześcijan. Spotkanie w Asyżu, modlitwa ludzi o pokój, różnych światopoglądów, religii, wyznań w jednym wołaniu ludzi świata, w momencie, w którym naprawdę, kto sięgnie do tamtych historii, tamtych czasów, było autentyczne, realne zagrożenie konfliktem atomowym pomiędzy Wielką Ameryką i straszącym atomowymi rakietami sowiecką Rosją. I wielki propagator reformy Soboru Watykańskiego II. Więc można by tak powiedzieć, że niektórzy mu przypinają właśnie tę łatkę zbyt łatwego reformatora. Drudzy za katechizm Kościoła katolickiego, za dobrą reformę prawa kanonicznego i kodeksu prawa kanonicznego, mówią, pozostał na tych konserwatywnych, byśmy tak powiedzieli, stanowiskach. Więc zatem uważam, że te słowa łatwo przyczepić w takim sensie negatywnym. Ja bardziej bym widział, że trzeba patrzeć na ten pontyfikat jako na pontyfikat wierności i przesłaniu Soboru Watykańskiego II i przesłaniu w ogóle chrześcijaństwa, czyli pójścia radykalnie za Chrystusem w czasach, w których żyjemy. Jan Paweł II miał tego świadomość. Wyszedł z czasów totalitarnych, ale także wskazywał nam na ogromne problemy i zagrożenia czasów, nazwijmy to postnowoczesnych, czy wręcz takich, które deformują życie człowieka, sprowadzając je tylko do konsumpcji. Unikałbym zatem wprowadzania Jana Pawła II w taką dychotomię konserwator czy reformator. Bardziej patrzył był na niego jako na świadomego swej misji chrześcijańskiej, zarówno pasterza. Polaka, jak i pasterza, tak. Godząc się na to, co ksiądz Jacek mówi, dodałbym, że gdybyśmy uznali, że Sobór Watykański II był rewolucją w dotychczasowym Kościele i rzeczywiście fundamentalne kwestie dotyczące tego, czym jest Kościół, dotyczące liturgii, dotyczące właśnie spraw ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego, co trzeba precyzyjnie przecież odróżnić, gdyby przyjąć naukę Soboru Watykańskiego dotyczącą nawet drobnych kwestii, takich jak kwestie mariologiczne, gdyby uznać, że od tej pory Kościół ma mieć naprawdę charakter służebny, to wówczas należałoby ten nowy Kościół uznać za wynik reformatorskiej decyzji ojców soborowych, w tym także Jana Pawła II. Natomiast rzeczywiście, czy on był reformatorem w takim sensie, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, Luther albo ktoś inny tego typu osobowość, to oczywiście nie. Zgadzam się tutaj z przedmówcą moim, który ładnie powiada, że to jest takie rozświetlanie tajemnic nauki Kościoła w głębi jego dogmatu. I Jan Paweł II bardzo dobrze to robił. Może to właśnie jest reformatorskie, że on starał się mówić takim językiem, który dociera do ludzi wszelkich kultur, chociaż wydaje się, że jest to język trudny. Dobrze, ale na przykład to, co Jan Paweł II robi w sprawach doktrynalnych z Hansem Kingiem, czy powiedzmy inni są ludzie z Lefebvrem, czyli te kwestie doktrynalne są dla niego bardzo istotne. Dla każdego papieża obecnego także kwestie doktrynalne są w ogóle fundamentalne w tym znaczeniu, że te kwestie trzeba po pierwsze zachowywać, ponieważ są włączone w zestaw dogmatyczny kościelnej nauki. Po drugie, jakby to nie zabrzmiało, trzeba jednak wypowiadać w języku współczesnej kultury. Na to nie ma rady. Każdy papież musi, chcąc nie chcąc, używam tu świadomie słowa musi to robić, ponieważ tak jak dzieje człowieka są właśnie, mają charakter historyczny. Tak samo nauka kościelna podlega różnego rodzaju nowym uwarunkowaniom i w nowych kontekstach nabiera trochę nowego znaczenia. I papież te nowe konteksty wraz ze swoimi pomocnikami i doradcami powinien uchwycić i przedstawiać rdzeń nauki kościelnej. I Jan Paweł II bardzo precyzyjnie to robił. No jak się patrzy na te wielkie brązowe tomy jego dzieł, to aż po prostu człowiekowi serce się raduje. Problem jest tylko taki, żeby to nauczanie Jana Pawła docierało do słuchaczy i czytelników. Tematem Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu jest wolność. Rok 1997, Wrocław. Zwłaszcza tutaj, w tej części Europy, przez długie lata boleśnie doświadczanej zniewoleniem totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego, wolność ma szczególny smak. Już samo słowo wolność wywołuje tutaj mocniejsze bicie serca. Z pewnością dlatego, iż w minionych dziesięcioleciach trzeba było za nią płacić bardzo wysoką cenę. Głębokie są rany, które po tamtej epoce pozostały w duszach ludzkich. Wiele jeszcze czasu płynie, zanim się zabliźni. Kongres zachęca nas, aby spojrzeć na wolność człowieka w perspektywie Eucharystii. Śpiewamy w hymnie kongresowym: Ty zostawiłeś nam dar Eucharystii, by lat wewnętrznej tworzyć wolności. Jest to bardzo istotne stwierdzenie. Mówi się tu o ładzie wolności. Tak, prawdziwa wolność wymaga ładu. Ale o jaki lad tutaj chodzi? Chodzi przede wszystkim o lad moralny. Lat w sferze wartości, lat prawdy i dobra. W sytuacji pustki w dziedzinie wartości, gdy w sferze moralnej panuje chaos i zamęt, wolność umiera. Człowiek z wolnego staje się niewolnikiem, niewolnikiem instynktów, namiętności czy pseudowartości. Czy zdaniem księży, profesorów, tak wybitna osobowość Jana Pawła II, Karola Wojtyły, nie wpłynęła jakoś na stan kondycji Kościoła w Polsce w okresie jego pontyfikatu? Krytycy Jana Pawła II zarzucają mu mianowanie takich, a nie innych biskupów i arcybiskupów, czyli kształtowanie pewnego rysu hierarchii w Polsce w latach właśnie 80. i 90. Polityki personalnej. Tak, polityki personalnej początku lat 2000. Ale nie od tego tylko to zależy. Inni mówią, że ostatecznie ten kult, nawet jak czasem możemy spotkać się z takimi opiniami, Jana Pawła II nie przełożył się na realne doświadczenie chrześcijaństwa, katolicyzmu, ewangelicznego życia milionów Polaków. Więc jakby, żeby uniknąć takich skrajnych, często negatywnych i krzywdzących ocen, trudno by było jakby to de facto określić. Uważam, że to jest coś, co gdzieś można dostrzec czasem dopiero po latach, albo można nawet powiedzieć z drugiej strony rzeczywistości. Tak? Czyli widzę Jana Pawła II jako naprawdę giganta, olbrzyma, który chodził pośród nas, zwykłych ludzi, i siał to ziarno słowa, bo tak jak ksiądz profesor Jan dobrze to ujął, przecież można mieć na półce wydane przez wydawnictwo piękne dzieła wszystkie Jana Pawła II. Ładnie wydane, elegancko, jakby można do tego sięgnąć. I wielokrotnie pisząc teksty czy artykuły, sam szukam tam jako tekstu źródłowego wypowiedzi Jana Pawła. A jednocześnie to powinno przeniknąć do kultury. Jakie jest dzisiaj tego znaczenie, jaka jest siła, bardzo, bardzo trudno to ocenić. Wydawało się, kiedy jeszcze Jan Paweł II żył, kiedy Polacy mogli się z nim fizycznie albo przez lekturę, czy przez telewizję, przez media spotkać, to wydawało się, że ten wpływ jego nauczania jest duży. Bo wówczas nawet i więcej ludzi uczestniczyło w liturgii Kościoła katolickiego. Teraz natomiast, w wieku XXI, kiedy już po czasach papieża Benedykta i teraz podczas pontyfikatu Franciszka, no jednak to wrażliwość, generalnie mówiąc oczywiście, na obecność papieża mniej jest widoczna. Dlatego, że zachowania społeczne, czy może zachowania społeczeństwa polskiego nie odbiegają od tych, które były przedtem. Mam na myśli nie tylko kwestie polityczne, nieustanne i ciągłe spory. Sytuacja, proszę panów, jest doprawdy, mówię to uczciwie, dramatyczna. Gdyby Polacy korzystali z nauki Jana Pawła II, to chyba by w takim stopniu nie byli, no, tak by nie, w takiej, tak sytuacji. W takiej sytuacji by starali się nie znajdować. Ale to chyba po tych przemianach, które się stały w Polsce czy w Europie Środkowej, Jan Paweł II przestrzegał przed tym modelem konsumpcyjnym mieć, tak, to prawda, mieć i ekonomizmem pewnym. Jan Paweł II w ogóle często, zwłaszcza kiedy bywał w Polsce, to mówił w ogóle przeciwko oczekiwaniom Polaków. Dlatego, że jak już wspomniałem na początku, on powiadał, że jego pielgrzymki, czy jego nauczanie, jego osoba wobec Polaków, rodaków ma mieć charakter katarktyczny, ale w sensie właśnie moralnym, religijnym, etycznym, czyli w sensie, żeby realizacji zestawu czy programu moralnego, jaki zawarty jest w Ewangelii powiększonej o interpretację nauki Kościoła. To i w tym sensie papież był niewygodny dla wielu, wielu naszych rodaków, a może i dla nas także. Ale z drugiej strony powiedziałbym, że jego wizyty, jego nauczanie, a zwłaszcza jego śmierć, spowodowało wstrząs w Polsce. Naprawdę to był wstrząs. Czy panowie sobie nie przypominacie, co się w Warszawie działo? Jak ulice były rozświetlone lampkami, jak ja sam, będąc na placu, Bankowym, zatrzymałem się przy jakimś tam takim sklepie i kolejka się przy mnie ustawiła, ludzie zaczęli klękać, ja ich spowiadałem prawie przez 3 godziny. No to jest właściwie Nowa Góra Tabor. To coś się wielkiego wydarzyło. To jest coś, co przypomina sytuację w Stoczni Gdańskiej. Tak, ale teraz większość publicystów i katolickich także mówią, naprawdę z tego nic nie ostało. Trochę się zgadzam, księże Janie, z tym, że rzeczywiście rozpękło się nam społeczeństwo i ono się rozpada w takim sensie nawet nie na dwa plemiona, jak często możemy w publicystyce przeczytać, ale następuje taka ogromna atomizacja, to znaczy każdy też ma swoją rację i swoją prawdę. I to jest wpływ konsumeryzmu, o którym mówiliśmy także, ale uważam, też ma mediów, bo ma możliwość powiedzenia tego. Też, ale też wydaje mi się w głębszym sensie liberalizmu, czyli takiego przekonania, że wolność jest najważniejszą kategorią. Nie prawda, nie racja jakaś, nie sens, tylko wolność. A zatem jeśli mi wolno, no to nie ma żadnych ograniczeń. I w tym znaczeniu bałbym się trochę i boję się cały czas, że możemy potraktować Jana Pawła II tak w kluczu resentymentu. I tego trzeba bardzo unikać, że uważam, że trzeba nagłaśniać jego nauczanie i przypominać, pokazując jego naprawdę głęboki, uniwersalny charakter. Ale zgadzam się z tym, że jakiś smutek dotyka każdego, kto przypomni sobie to zjednoczenie, które on czynił i za życia, akcie swojej śmierci, swojego odchodzenia i umierania, którego nie ma już. Jakby, o, to jest, można by powiedzieć, doświadczenie egzystencjalne tych, którzy w tym uczestniczyli. Na zakończenie chciałbym panów profesorów zapytać o ten testament Jana Pawła II. A w swojej książce Pamięć i tożsamość, która jest dziełem wielu lat, od lat 90. się zaczęła, na kilka miesięcy przed śmiercią w 2005 roku, a na tydzień chyba przed śmiercią ukazała się. Czy to jest to testament Jana Pawła II dla nas zostawiony? Tak, ja tak sądzę, że to jest testament wielkiego papieża, natomiast no, wydaje mi się, że zapomniany. To znaczy, że nie wracamy do tej książki zbyt często, że po takim pierwszym zachwycie i pewnym skomentowaniu, zrecenzowaniu Pamięci i tożsamości za mało jednak sięgamy do tych treści i je rozważamy. Zobaczcie, drodzy panowie i słuchacze, że nie ma w Polsce Instytutu Badań nad myślą Jana Pawła II, Instytutu Badań, czyli takiej jakby jednostki badawczej, która by całą tę twórczość jakby badała, propagowała, popularyzowała, ale także wzbudzała pewne ważne tematy i ważne kwestie podnosiła z głębi nauczania Karola Wojtyły, jego zarówno poetyckiej, jak i filozoficznej, jak i tej duszpasterskiej społecznej. Wydobywała nam dzisiaj, tak? Nie ma tego. Szkoda, że nie doczekaliśmy się po tylu latach państwowego, bym powiedział, projektu czegoś takiego, co uważam dzisiaj za bardzo istotne. Oczywiście zgodziłbym się z tym przekonaniem, że książki Jana Pawła, zwłaszcza te ostatnie, które są takimi książkami właściwie prywatnymi, dotyczącymi osobistego losu autora. I to, przyznacie panowie, jakieś wyjątkowe wydarzenie. Do tej pory właściwie nie było takich papieży, którzy by po pierwsze znieśli barierę między papieżcem a mediami, po drugie uczynili z mediów środek przekazu ewangelicznego. Wręcz narzędzie. A po trzecie, papież przestał bać się prywatności. I to coś fantastycznego, ponieważ poprzednicy Jana Pawła II no, byli zamknięci za murami. Unikani wręcz. Właściwie pierwsze przebłyski otwartości tego rodzaju to może u Pawła VI można już dostrzec. No, ale niewielkie, ale jednak można już dostrzec, ponieważ Paweł VI to bardzo wybitny papież. I tak samo jak Jan Paweł II, uwrażliwiony literacko i artystycznie, uwielbiał poezję francuską, zwłaszcza Verlaine'a. Był wrażliwy na malarstwo. No w ogóle to był papież bardzo taki otwarty i także pierwszy zaczął udzielać wywiadów. Mamy w Polsku jego sławną książkę Rozmowy z Gitonem. Więc w tym sensie papież jest nowatorem, był nowatorem w tej perspektywie szczególnie, a jego całe życie jest dla Polaków może nawet nie tyle testamentem, co pewnym stałym punktem odniesienia w sprawach rozumienia tego, kim się jest, kim jest Polska, a kim jest także chrześcijaństwo w całej Europie, w tradycji. I jeszcze na koniec jedna taka rzecz. Bym wspomniał, że Ojciec Święty zaproponował w swoich pismach takie pewne fundamentalne tezy. One mają charakter i moralny, i polityczny, i kulturowy w szerszym sensie. I do takich fundamentalnych rzeczy co należy? Przede wszystkim jego zasadnicza nauka dotycząca, jak powiedziałem, Kościoła, eklezjologii. Jego zupełnie nowatorska teologia ciała, którą należy propagować zwłaszcza w Polsce, w której jeszcze te idee tego liberalizmu aż tak bardzo się nie zakorzeniły. Po trzecie, bardzo znaczące wskazanie na rodzinę, na znaczenie życia poczętego, na to, że nie można oddzielić narodu, pojęcia narodu polskiego, ale także innych, przypuszczam, narodów, od zakorzenienia w tradycji religijnej. I kulturowej. I kulturowej, no to naturalne. I to Poza tym, co jeszcze? Zwrócenie uwagi na to, że społeczeństwa są bardzo mocno powiązane nie tylko racjami, powiedzmy, naturalnymi, ale racjami kulturowymi. Kultura stanowi niezbywalny element tożsamości narodu. I te fundamentalne kwestie, rozpisane przez papieża na wiele, wiele tekstów, są godne uwagi, stanowią jakiś element odcienia dla Polaków. A jeszcze dodałbym do tego naprawdę zwrócenie uwagi na rolę artystów. No, pierwszy raz list właściwie tak. Napisany do artystów, nikt go przedtem nie robił. Zwrócenie uwagi jakby odwrotnie, na starość, na ludzi, którzy odchodzą. Na cierpienie. Wszystko właściwie, co wynika z bycia człowiekiem uwikłanym w kulturę, papież jak gdyby podnosił do rangi zagadnienia, które należy rozważyć. Jeszcze jedno pytanie mam. To już do księdza Jacka. Do panów. Obaj jesteście profesorami. Waszym kolegą po fachu też był Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II. Jakbyście z punktu widzenia filozofii ocenili filozofa Karola Wojtyłę, profesora Kulu, filozofa? Przepraszam, to tylko dziennikarz może takie pytanie zadać. Wydaje mi się, że przede wszystkim on był świetnym dydaktykiem. To jest bardzo ważne, że to był człowiek, który potrafił jakby dydaktycznie dobrze przekazać to, co było na warsztacie jego pracy naukowej, tak, istotę jego pracy naukowej. I w tym sensie uważam, że to mu bardzo pomogło w ogóle w kontaktach i z intelektualistami, i w ogóle z ludźmi szeroko rozumianej twórczości. Że on był świetnym w kontakcie jakby ze studentami, z młodzieżą, jakoś dobry dydaktyk. Po drugie, nie bał się trudnych tematów, bo połączenie myśli tomistycznej z myślą fenomenologiczną i myślenie na takich obrzeżach, byśmy powiedzieli, nurtów filozoficznych jest bardzo często ryzykowne i często dla wielu było w pierwszej jego części twórczości kontrowersyjne. I po trzecie, co jest, uważam, bardzo dla nas ważne, był wierny fundamentalnej zasadzie w ogóle życia, ale też nauki, prawdzie. Także był wierny prawdzie, że naprawdę poszukiwał tych głębokich racji dotyczących tych zagadnień, którymi się zajmował. W tym sensie, no, jako profesor jakby wyznaczył pewien standard i bardzo to dobrze realizował także w innych tych przestrzeniach swojej aktywności. Ja tylko bym króciutko może dodał do tego, co ksiądz Jacek tutaj przedłożył, że trudno właściwie mówić jakby o papieżu w jakimś jednym aspekcie. Dlatego, że on chcąc nawiązać porozumienie z całym światem, a przecież jako papież to było jego zadanie, to on właściwie, to trzeba brać pod uwagę różne języki, odmienne języki, którymi on się posługiwał, by móc wypełnić swoją misję i swoją duszpasterską posługę. Powiedziałbym tak, że wyczucie artystyczne zeszło się w nim z wrażliwością teologiczną i filozoficzną. Słowo teatralne ze słowem kaznodziejskim. Pasja gór, rzekłbym, z żarem pielgrzymowania. Wreszcie poryw racjonalnego odkrywania prawdy z mistycznym uniesieniem. I wszystkie te sposoby kontaktu ze światem współczesnym, współczesnym człowiekiem, z teraźniejszością Kościoła trzeba brać pod uwagę, jak chce się chociaż troszkę odsłonić tajemnicę życia, biografii, dzieła Jana Pawła II. I to powinniśmy wszyscy odważyć, bo wiedzieć, na całym świecie czynić. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzisiaj gośćmi naszymi byli księża profesorowie, ksiądz Jan Sochon, dziękuję bardzo. I ksiądz profesor Jacek Grzybowski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia Państwu. Dziękuję. Mirosław Biłaszko. Autopromocja. Jego dzieciństwo to parasolnik, krwawy pijak i pan sztywna ręka. Choć jego młodość